Polityczny kompas. Z nami się nie zgubi. O, i powinien być podkład, a go nie ma. Ale to też ciekawostka. Jak nie ma? Znaczy, wiesz, mi to nie robi różnicy, i tego nie słyszę. No dobrze, ale zaraz będzie. W takim razie zaczynamy. Dzisiaj w kompasie politycznym będziemy gadać o tym, co się działo w polityce przez ostatni tydzień, albo i więcej. A może się przedstawimy, Filipie, co? Tak, mówi Filip Szarecki. I Paweł Skała-Pieńkosz. Przed chwilą się przedstawialiśmy, dlatego się teraz nie przedstawiliśmy, takie mam wrażenie, prawda? Być może, tak. Taka jest szansa. Dobra, zaczynamy. Zacznę od fajnego newsa, bo coś, co właściwie nie zajmie nam całej audycji, ale warto o tym wspomnieć. Chciałbym powiedzieć o polskim lotnictwie. Ja jestem miłośnikiem latania na symulatorach lotu. To powiem wam o czymś, o skrzydłach w Polsce. Polskie MiG-29 nie latają. Mamy parę MiGów, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jako zbrojne, odważne państwo mamy dużo broni i mamy też F-16 i w ogóle, i mamy MiG-29, które nie latają. A dlaczego nie latają? No niedawno nam podczas ćwiczeń w Malborku bodajże jeden MiG zupełnie wysiadł w czasie lotu na dokładkę, to znaczy... O, jest podkład. Nie, no, dobrze. To jest świetna wiadomość generalnie, no tak, ale tak, mów tak. Dalej. No więc MiG-29 podczas lotu sprawiał duże problemy z komputerem, jeden silnik wyłączył się z dwóch, no i jakoś tam pilotowi udało się wylądować, ale no, od tej pory wszystkie MiGi w Polsce nie latają, zostały uziemione i powołano specjalną komisję. To jest w ogóle w Polsce jakiś fenomen, że się cały czas komisję powołuje. Komisję do spraw. Bardzo dużo jest też tych specjalnych komisji. Ja się zastanawiam w ogóle, wiesz, nad znaczeniem słowa specjalny, no bo trochę jednak traci na znaczeniu, nie? Jeżeli każda komisja jest specjalną komisją. No, więc powstała komisja, która ma wymyśleć, dlaczego MiGi w Polsce będą się psuć w powietrzu, bo się boją, że się będą psuć i będą nasze orły spadać. No dlaczego? No właśnie, no właściwie inaczej, inne pytanie. Dlaczego latamy na przestarzałych samolotach? Ja wiem, że MiGi fajne są, ale no od czasu do czasu wystarczy je wyremontować. Zresztą z drugiej strony też mam wątpliwość, czy remontowanie daje jakiś skutek, chociażby wrócił po konserwacji nasz Tupolew jeden. Później już nie wrócił. Wiesz co, ja mówiąc szczerze, mogłeś mnie ubiec, że chcesz mówić o samolotach, to bym trochę doczytał, bo jeżeli chodzi o samoloty, to jestem niedoinformowany. No, jestem nielotem totalnym, tak. No, ale nie, dobrze, ja nie chciałem tak, tylko chciałem powiedzieć, że wszystkim... Chciałeś tak wtrącić tylko o tych samolotach, tak? Tak, że jeżeli chce ktoś teraz nas najechać, albo nie wiem, wojnę nuklearną rozpętać, to jest idealny moment, bo nie mamy samolotów, a przynajmniej dużej części samolotów. W takim razie zapraszamy wszystkich potencjalnych najeźdźców na Polskę. Tak, wejście tutaj, otwarte, 24 godziny na dobę. No, ale to wszystko o tych samolotach, już koniec, nie latamy więcej. Dobra, Platforma przyspiesza, może teraz o sondażach powiemy, bo w tygodniu tak naprawdę w kwestii takiej polityki, stricte polityki się wydarzyło całkiem sporo. Będziemy mówić o przejściu jednego z posłów SLD do PO, ale najpierw powiemy... On chyba nie był w SLD, on był chyba tylko w klubie parlamentarnym SLD. No dobrze, w klubie parlamentarnym... Teraz... Ale był osobą niezależną, wiesz, tak poza tym. Ale był posłem. Nie. Był posłem. No tak. No to do czegoś chyba zobowiązuje, tak mi się wydaje. Ale nie należał do partii SLD, o ile się nie mylę. Do partii należał. Ale teraz nie o tym chciałem powiedzieć, no bo chciałbym powiedzieć o migracji pana, o właśnie on jest z Poznania, nawiasem mówiąc, to jest tutaj, kamyczek wrzucę do twojego ogródka, Skała. Poznań przeprasza za Arłukowicza. No, Arłukowicz, będziemy o nim później gadać, ale teraz powiemy o sondażach. To znaczy 37% dla Platformy, 21% dla PiSu, ostatnie sondaże są takie. Co ty na to? Znaczy, wiesz co, no mi się wydaje, że albo ludzie nie zdają sobie sprawy, co robi Platforma, albo ludzie się cały czas boją tego PiSu jednak, wiesz? Tak, to jest możliwe. No to wiesz, chociaż dziwne, bo ja już nie wiem, po tym co PiS robi, znaczy przepraszam, co Platforma robi ostatnimi czasy, to ja się dziwię, jak można głosować na Platformę, zakładając, że ktoś będzie gorszy. No wiesz, jak widać można. Ostatnio widziałem taki fajny obrazek śmiechowy całkiem, w którym było program PO, nie będziemy Kaczyńskim, a na drugiej tabliczce program PiS Smoleńsk. Więc no, wygląda na to, że się zmieniają i dosyć całkiem sprawnie im to wychodzi. W ogóle jestem ciekawy, bo mi się wydaje, że PiS jest trochę niedoszacowany, ale na pewno PO odrabia straty, jakie miało jakiś czas temu. Znaczy, wiesz co, no, PiS jest równy. Na pewno coś takiego, jak kiedyś była Samoobrona, nie? W sensie takim, że ludzie się wstydzą głosować na PiS. Jeżeli przychodzi do nich ankieter i się pyta, czy głosuje pan... Znaczy, no, wstydzą się przyznawać, przepraszam. Jeżeli się ankieter go spyta, znaczy danej takiej osoby, niekoniecznie go, może jej, czy tam coś tam zmienia, spytać, czy zagłosuje na PiS, to w takim razie ta osoba się nie przyzna, bo po prostu się wstydzi tego, nie? Bystro obciachowy PiS. No. A ktoś na czacie pisze, że czytaliście, że nie mają kasy, żeby zrobić spis. No to spis. Spisek. Taka nowa partia mogłaby być. Nie wiem, nie czytałem o tym. Ale wiesz co, chyba już kiedyś ten żart o PiSie, że to jest spisek, to już słyszałem. No, nieśmieszne. Whatever. Dobra, przypominam wszystkim, że możecie dzwonić na audycję 222-195-321. Otwarta jest linia albo kontestacja.com na Skype'ie, albo wejść na czata chat.kontestacja.com i porozmawiać z ludźmi. Dzisiaj będziemy gadać i gadamy cały czas o partiach politycznych. Co ciekawe, PSL mam wrażenie, że odnotowuje... Może w ogóle nie wejść do Sejmu PSL. Oni mają 4% według sondaży. To byłoby ciekawe, wiesz, gdyby zostało tylko PO, PiS, SLD. I chodzi... Słuchaj, Korwin miałby wtedy problem. No, czy miałby problem? Wiesz, miałby, bo nie mógłby mówić o bandzie czworga dalej. Teraz no teraz mówiłby o bandzie trojga, no. Ale SLD no, 12%. No mów, Skała, mów, proszę cię bardzo. Cała antena dla ciebie. Daj mi powiedzieć, widzisz, teraz Korwin, raz mu się udało wypromować jakąś nazwę, no, nie powiedziałbym, że partii, bo to już było za duże osiągnięcie, ale wypromował nazwę chociaż swojego przeciwnika. I teraz ten przeciwnik mu złośliwie wypadnie z Sejmu na przykład, no i wiesz, no tak kiepsko, no, kolejna porażka środowiska wolnościowego. Tak, no, pan Janusz Korwin-Mikke to przede wszystkim, nie wiem, szpitale psychiatryczne też ktoś, nie wiem, wypromował. Ale nie będąc złośliwym, cały czas oczekuję na maila z adresu pilne sprawy @vip-upr.pl. Nie dostałem jeszcze odpowiedzi od 2 tygodni. To są pilne sprawy VIP-UPR. Pozdrawiam wszystkich panów, którzy należą do partii. I pana. A VIP-UPR to jest taka partia? To nie ma knypa? Jest, ale jest w trakcie zmienienia, czyli Kongres Nowej Prawicy, tak, bo... W skrócie knyp. Knyp albo kanapa. To też jest bardzo ciekawe, że był bardzo fajny pomysł na nazwę, albo przynajmniej dobry pomysł na nazwę, a go sknocono. Nawet według takiego defetysty jak Martin był co najmniej średni, czyli już nie tak źle. No ale nie o Januszku, bo nie, już wystarczy tego. On będzie na wideoczatach u nas i w ogóle będzie fajnie. Poza tym, ja nie rozumiem, to jest takie chaotyczne się... I czym bliżej do wyborów, tym mam coraz większe opory, żeby w ogóle iść na te wybory, bo to jest po prostu jakiś jarmark, targowisko. Mhm. Ale dobra, wrócę do tematu. PSL wypadnie i dlaczego chciałem o tym powiedzieć? Znaczy niekoniecznie wypadnie, są szanse, że wypadnie z partii, które siedzą w Sejmie. Dlaczego jest to ciekawe? Dlatego, że wtedy nie wiadomo, jakie koalicje mogą się potworzyć. No bo tak, z jednej strony mówione jest nam, że PO mogłoby się bratać z SLD. Później ktoś mówi, że PiS by się bratał prędzej z SLD. A tak naprawdę chyba się nigdy z tymi SLD-wcami nie chce bratać, bo oni są postkomunistami i tak naprawdę ludzie jeszcze pamiętają. Tak mi się wydaje. Ale wiesz co, ja się obawiam, że może być taka sytuacja, w której nie będzie żadnej większości parlamentarnej i będą 3 duże partie w parlamencie. No to wtedy przejdziemy na taki amerykański dosyć taki, kurczę, system. Tam też są właśnie takie 2 duże partie, 1 mała. I kurczę, nie jest to chyba fajne aż tak do końca. Poza tym, jedna ciekawostka. Ktoś na TVN24, na tej żydowskiej stacji telewizyjnej, o ile dobrze pamiętam, mówił... Dobrze, to jest żydowska, tak, to się zgadza. Opowiadał takie ciekawostki, że 20% wyborców Platformy Obywatelskiej wskazało jako partię drugiego wyboru Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest to ciekawe o tyle, że to tylko pokazuje, jak bardzo ludzie są w stanie się poświęcić, żeby tylko Kaczyński nie doszedł do władzy, a to raz, dwa, nawet Platforma Obywatelska ma w swoich wyborców postkomunistów i innych ludzi. Dobra, dzwoni Jacek, zobaczymy, co chce powiedzieć. Cześć Jacek, co nam powiesz? Cześć, jestem Waldek, mówią do mnie Waldek, jeżdżę tirem, umiem zmiać biegi. O, siema. Tak, Jacek nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Ej, ale fajny wierszyk. Dobra, nieważne, istotne, później się z nim rozprawimy. Teraz kolejna rzecz. No to może o tym pośle, bo akurat miałem z nim okazję w ogóle zamienić słówko jakieś. Z posłem Arłukowiczem, tak? Tak, Arłukowiczem, ja cały czas tego nazwiska zapominam. Miałem okazję zamienić, właściwie zadać mu pytanie, na które tak średnio odpowiedział. Na konferencji, jak Polska powinna wyglądać i co ciekawe, właśnie wtedy już nawet nie był zbytnio przywiązany do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oczywiście mówił, że występuje pod tym adresem, ale z drugiej strony, no kurczę, nie przywiązywał się tak mocno, tak jak pan na przykład Niesiołowski na przykład. No może jak pani Joanna Senyszyn. Albo Joanna Senyszyn, tak, jest przywiązana wręcz łańcuchami do SLD, a pan Niesiołowski do Platformy Obywatelskiej. Tak, pan Arłukowicz był bardzo taki... Polnym strzelcem. Luźny. Nie przywiązywał się, nie okazywał tej miłości. Z tego, co widziałem w Rzeczpospolita TV, jeżeli ktoś nie zna, to polecam też. Była piękna wypowiedź człowieka zajmującego się, to politolog jakiś, który twierdził, że pan Napieralski nie gra na wybory, a jedyne, co próbuje zrobić, to pozbyć się właśnie i zepchnąć na margines posłów, którzy mogą przejąć jego rolę i się bardzo boi o swoje miejsce. Ja nadal uważam, że Napieralski jest tylko marionetką Millera i tak to trochę wygląda. Co już zresztą parę audycji wcześniej i są na to pewne przesłanki. Znaczy, no może nie marionetką, ale na pewno bardzo wpływową postacią jest Miller obecnie w SLD, bo jest tam najbardziej rozgarniętą osobą, bo to bardzo inteligentna osoba jest swoją drogą, który, zresztą Miller dostał nagrodę od przedsiębiorców za najbardziej przyjaznego premiera przedsiębiorcę. Ale to nieważne. W każdym razie uważam, że Napieralski wcale nie ma aż tak mocnej pozycji, jakby się to mogło wydawać. On jako sam oczywiście, nie? Mhm. Dlatego eliminuje konkurencję, bo boi się, że taki Miller na przykład, wiesz, poprze kogoś innego w tej partii. No to teraz lekcja praktyczna, jak wyeliminować groźnego konkurenta politycznego z partii. Bardzo prosty przykład. Podczas wyborów samorządowych i wyborów na prezydenta miasta SLD bardzo, bardzo, bardzo mocno chciało wystawić pana Arłukowicza. Co to oznacza w praktyce? No, że taki pan Arłukowicz może oczywiście wygrać i być prezydentem miasta Poznań, bo tam go chcieli wystawić właśnie w twoim... Chociaż w Poznaniu raczej jest tylko jeden prezydent. Nie jest zbytnio tykalny. Ale mógł wygrać. Arłukowicz zyskuje naprawdę, ma ogromne poparcie społeczne. Jest dobrym politykiem. No ale zaraz powiem tylko, o co chodzi. Gdyby poseł Arłukowicz nie wygrał wyborów na prezydenta miasta, miałby pierwszą przegraną w wyborach, nieudane wybory na koncie. To już go skreśla w pewnym sensie. Pokazuje, że jest w jakimś stopniu nieudolny. Jeśli wygra z kolei wybory na prezydenta miasta, no znika z polityki ogólnopolskiej. Przestaje być obecny cały czas w mediach. Ludzie go przestają go rozpoznawać, jego charyzma, pomimo że jest duża, to nie jest tak duża, żeby zapewnić mu sukces jakiś znaczący i na pewno nie jest w stanie zagrozić wtedy panu Napieralskiemu. No. Znaczy wiesz, no, prezydent miasta Wrocław, wyleciało mi teraz nazwisko z głowy, a ironio, ale on jest akurat całkiem popularny w Polsce, jest dość znany. Jeden. A wiesz, ile mamy miast w Polsce? No to każde to miasto ma swojego prezydenta i teraz... chyba trzeba być osobą, która bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo będzie musiała się starać i pracować na to, żeby ją jakkolwiek zauważyć w porównaniu, gdy masz w perspektywie wyjście do telewizji, powiedzenie parę bzdur jako poseł Rzeczypospolitej i nie ma problemu. No to jest oczywiste, wiesz, no poseł taki, wiesz, bardziej aktywny ma dużo większe możliwości wypromowania się, to tak. Dużo mniejszy nakład sił musi w to włożyć, nie? Tak więc to tutaj wydaje mi się, że mogłyby być małe spięcia, tak zresztą ten politolog w telewizji Rzepy sugerował, że mogły być małe spięcia, oczywiście nieoficjalne, załatwione z tyłu, z plecami. No i spięcie w SLD, co do czego doprowadziło? No, doprowadziło do tego, że teraz pan Arłukowicz przeszedł do Platformy Obywatelskiej. A wiesz co, mi się zdaje, że Platforma Obywatelska to jest trochę taka, się tworzy taka bańka spekulacyjna, wiesz? Wiadomo, że to nie o to chodzi, ale mi się zdaje, że jest przeszacowana Platforma Obywatelska i popularność to jest trochę taka wydmuszka. No może tak, ale wiesz, jakby nie było, to oni zabierają najbardziej charyzmatycznych posłów konkurentom, to oni mają największe jak na razie poparcie i to oni właściwie rządzą krajem. Więc... No to jest prawda, ale może być taki moment, gdzie będzie po prostu, wiesz, takie tąpnięcie, wiesz, bo żadna partia nie rządzi w nieskończoność przecież, to też... No tak. Warto pamiętać. No tak, będzie i Platforma Obywatelska, jak nie w następnych wyborach, to jeszcze w następnych przegra. Kiedyś przegra. No dzięki Bogu, chociaż nie wiem zresztą. Dobra, no to właśnie a propos tąpnięcia. Myślę, że czas puścić jingle. Wasz kompasu politycznego, prosto z frontu walki o wolność. Dobra, wracamy do tematu, czyli właściwie to, co było najważniejsze w tym tygodniu, przejście posła Arłukowicza. Każdy, kto nie zna go, może znaleźć sobie na YouTubie dowolną jego wypowiedź i przyzna nawet jako wolnościowiec, że jest to charyzmatyczna osoba. Osoba, która wie, jak przemawiać do ludzi i jak ich przekonywać. No tak, Arłukowicz jest taką osobą, która potrafi gadać bzdury, a brzmi jakby się znał na tym samym, nie? Zdecydowanie. No i genialny marzycioryt, był przecież lekarzem. Znaczy jest dalej lekarzem. Myślałem, że był w PZPR, ale to chyba za młody. Nie. Był lekarzem, no i kurczę, osoba, która pracuje z dziećmi, które miały jakieś schorzenia, nowotwory, no to jest taki wpis do CV, że osoba, która umie się opiekować ludźmi, może zająć się teraz naszym krajem. To zawsze dobrze brzmi, przynajmniej w telewizji. Wyleczyłem swoje dziecko, wyleczę Polskę, tak? No, żebyś wiedział. Tak to działa. Więc to jest ten poseł i dlatego nim się warto zajmować, ponieważ właśnie wstąpił do Platformy i siedzi teraz na dosyć bezsensownym miejscu. Takim jest. A swoją drogą, a propos transferów politycznych. No? Słyszałeś może, że Platforma Obywatelska zaproponowała Cimoszewiczowi, żeby kandydował z ich listy do Senatu. O. To ten Cimoszewicz, który zawsze ucieka do lasu? Nie wiem, czy ucieka konkretnie do lasu, ale to jest ten, który raczej jest kojarzony ze środowiskiem SLD, a przynajmniej był. No. Ja pamiętam wybory tego pana, w których już chyba, nie wiem, już chyba przeżyłem 3 albo 4 razy, jak on się wycofywał z polityki i się obrażał na politykę, po czym zawsze po jakimś czasie pojawiał się jakiś reportaż w TVP albo TVN, kiedy mówił, że jednak wraca, bo trzeba coś zrobić. I zawsze było to na tyle lasu w czapce działkowca takiego. A wiesz co, nie zwróciłem na to uwagi, ale chyba faktycznie często się wycofywał z tej polityki i często do niej wracał. No, to taki romans nieskończony. Tak, ale pan Cimoszewicz grzecznie podziękował Platformie, podziękował za wyrazy poparcia i powiedział, że do Senatu będzie kandydował sam. Dlaczego? Ponieważ są okręgi jednomandatowe do Senatu, więc ma szansę się dostać bez pomocy żadnej partii politycznej. O, to jest dobre. Akurat okręgi jednomandatowe. Dobrze. Teraz proponuję wypowiedź pana Millera, twojego ulubieńca, chciałoby się rzec. Bo wypowiedział się na temat tej migracji, no kurczę, to jest w ogóle dosyć ciekawe, jeżeli się pyta kogoś o tym, co się dzieje w SLD, to się nie pyta Napieralskiego, tylko się pyta najpierw Millera, Kwaśniewskiego i tych te starych wygi, które już teoretycznie odeszły od polityki. No, mówiłem ci, że to są takie szare eminencje. No, oni są, wiesz, no zobacz na takiego Kwaśniewskiego albo na takiego Millera chociażby. To są ludzie, którzy go intelektem i charyzmą przewyższają kilkukrotnie. Ja tam ich nie lubię. Znaczy, ja też ich nie darzę jakąś wielką sympatią, ale nawet jeżeli masz jakiegoś przeciwnika czy konkurenta, mówiąc bardziej politycznie poprawnie, należy go szanować. No tak. Oceniać jego zalety, bo wiesz, to warto. Bo jak nie docenisz przeciwnika, konkurenta, whatever, no to w tym momencie możesz, wiesz, dostać po dupie. Co chyba każdy wie zresztą. Ale to tylko to by przypominam. No dobra, to co Miller powiedział? Po wyborach koalicja bez Tuska albo bez Arłukowicza. Czyli zdaniem Leszka... Lara Killur dzwoni. I ciekawy jestem, czy to pewnie jest jakiś kolejny śmieszek. Ale odbierzmy, bo zobaczymy, może będzie śmiesznie. Masz sekundę, powiedz coś sensownego. Wy w tej audycji jesteście komunistami normalnie, to jest komunistyczna audycja, gadacie jak socjaliści. O, dzień dobry. No to dobrze, a o, coś a, więcej? A czemu? No bo tak. Aha, to więc dobry argument. Dziękujemy za konstruktywną krytykę i z pokorą przyjmujemy naganę. No, to nie był na pewno poseł Arłukowicz, bo poseł Arłukowicz powiedziałby w ten sposób, żeby nas przekonał. Tak myślę przynajmniej. Tak, a ta osoba nie posiadała zbyt dużo charyzmy, no i jakoś się nie czuję przekonany do tego, jakobym był komunistą, albo żebym gadał jako komunista. Ewentualnie nic, nieważne. Dobra, później. Ewentualnie Hadek na przykład jako centrum, nie? Hadek. Ty Hadeku. Dobrze, ale dokończę o tym, co pan Leszek Miller mówił. Zdaniem Leszka Millera Donald Tusk strzelił sobie w stopę Bartosza Arłukowicza. O ile do wyborów transfer nie ma znaczenia, to po wyborach będzie miał. Jak to wpłynie na sytuację polityczną później, gdyby się okazało, że SLD jest niezbędny w koalicji, wtedy może wypłyną dwa postulaty. Jeden, pamiętając, co pan zrobił, to możemy wchodzić, ale bez pana, czyli wyrzucić Arłukowicza po prostu będą chcieli, no bo to zdrajców raczej nie będzie dla nich litości. Dla zdrajców nie ma litości, to właśnie. A po drugie, no w ogóle kontakty, jakie będą utrudnione teraz między PO a SLD, no będą utrudnione. No, znaczy to na no bo będą czuć się, że PO podbiera im posłów, po prostu. Dobra, dzwoni Oskar, no. który na pewno powie coś sensownego już. Cześć, Oskar. Miejmy nadzieję. No cześć. Chciałbym tu nawiązać do telefonu poprzednika, który w zasadzie nie mógł nic zaargumentować w swojej wypowiedzi. Ja tutaj może nie byłbym taki mocny w słowach, ale jednak no, ta audycja jest troszkę mało wolnościowa dzisiejsza. Czy czemu? Bo tematy? Myślę, że nie ma tego aspektu, jakie konsekwencje dla powiedzmy no, prawicy ma, prawdziwej prawicy ma powiedzmy to przejście tego posła do Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle ma takie konsekwencje. Tutaj się trzeba nad tym zastanowić. Ja osobiście nie mam zdania. Powiedziałbym może, skłoniłbym się w kierunku, że nie ma znaczenia większego to przejście. No chyba, że minimalnie pozytywne, pokazujące związek pomiędzy Platformą Obywatelską a SLD, że jednak taki związek jest między tymi partiami. No ale... Więc może jak bezpośrednio nie ma to wpływu na samą prawicę, właśnie tą prawdziwą, to można przynajmniej ukazać, że PO nie jest prawicą. A wierz mi, że są osoby, które w to wątpią. I tak jak teraz, wiesz, jak dotąd było tak, że no PO jest centroprawicowe, mniejsze zło, lepsze niż PiS, chociaż trochę liberalni, niby podwyższyć podatki, ale może jednak jest jakaś szansa, że potem obniżą, bo chcą dobrze, ale nie mogą. To tak teraz można już mówić, że PO na pewno nie jest partią centroprawicową, tylko jest centro centrową już typowo, czy coś takiego. Mówię o przekonywaniu ludzi nie przekonanych, którzy tutaj nas słuchają i są na czacie, tylko mówię o ludziach, którzy są nie do końca przekonani. Bo takich osób też jest bardzo dużo, osób, które się wahają. Nie wszyscy są wiernymi liberałami, wiernymi idei konserwatywno-liberalnej, czy libertarianizmowi i tak dalej. No tak, ale problem jest jeszcze inny. Ja na przykład spotkałem się wczoraj w pracy z opinią, która mnie no po prostu obok się nie przewróciłem, bo kolega powiedział, że jest zły na Tuska i jego zdaniem to trzeba dać szansę komuś, kto jeszcze nie rządził i dlatego on będzie głosował na Napieralskiego. No to jesteś... No wiecie, ja słyszałem, jak już się wymieniamy takimi anegdotami, spotkałem znajomego w autobusie, który powiedział, że głosuje na Napieralskiego, to było przy okazji wyborów na prezydenta. I powiedział, że zagłosuje na Napieralskiego, bo fajnie, żeby w końcu jakiś inny głos doszedł do władzy, żeby to ta lewica miała szansę, chociaż nie, że takie życie zdominowane przez tą prawicę. No właśnie o to chodzi, że ludzie tak jakby zapomnieli, że jednak większość, powiedzmy, z ostatnich 20 lat to jednak rządziła, o ile dobrze pamiętam, lewica. I to no taka... niekoniecznie mówiąc lewica, ale no takie centrum też w dużej mierze. Nie, no, no, nie no ale tak SLD, przecież, SLD przecież miało, o ile dobrze pamiętam, no dwie kadencje to na pewno miało sejmowe SLD. Mieli swoje 5 minut zdecydowanie. No, a nie wiem, czy nie nawet trzy, także to... No, no i ubóstwiany pan Aleksander Kwaśniewski, który w ogóle był wychwalany pod niebiosa i dostał reelekcję, to jako prezydent kraju. No i według społeczeństwa jest uznawany za najlepszego dotychczasowego prezydenta. Tak, mierzi mnie to strasznie, ale dobrze, Oskar, czy coś masz jeszcze do dodania? Nie, to wszystko, dzięki. Dzięki, Oskar. To był Oskar na antenie Kontestacja. Przypominam wszystkim, że możecie wejść na czata chat.kontestacja.com bądź zadzwonić 222-195-321 no, bądź no, kontestacja.com na Skype. No mów. Swoją drogą, Filipie, mam takie pytanie do ciebie, do słuchaczy, czy jeżeli nie mówi się tylko o czymś liberalnym bezpośrednio, tak, czy o czymś prawicowym, tylko się na przykład pogada przez 15 minut o SLD, co już nie waliśmy, nawet całą audycję na Pieralskim, to już jest antywolnościowe i socjalistyczne? No, chyba tak. Chyba w opinii niektórych, ale nie, no przesadzajmy, nie traktujmy na poważnie tych ludzi. Czy gadanie o socjalizmie to znaczy promowanie socjalizmu, czy bycie socjalistą? No mi się wydaje, że jednak nie do końca, kurczę. A może to czegoś zauważyłem, to może ktoś zadzwoni. Dzwoni rewolucjonista teraz, który coś powie coś mądrego. Słuchasz mnie? Tak, doskonale. Tak, dobrze. To ja powiem tak, że chciałem porozmawiać na temat jednego z moich z waszych słuchaczy, poprzedników jednego z moich. Tego, który dzwonił i mówiliście, że nie ma zupełnie sensu to, co on powiedział, nie ma żadnych argumentów, dlaczego wy jesteście komunistami. No właśnie, dlaczego Obława i Skała to są komuniści, dlaczego wieszają wolnościowców? No dobra, dajesz. Ale ty masz argumenty, więc mów, proszę bardzo. Rzucę taki jeden argument. Komuniści mają taką tendencję do robienia tego, że zawsze wywijają kota ogonem. Chodzi o to, że odwracają uwagę od tego, co jest ważne, bez przerwy, wymyślają różnego rodzaju pierdoły, żeby się tymi pierdołami ludzie zajmowali, bo wtedy będzie po prostu można na boku coś innego załatwiać. I w tej chwili, rozmawiając o tych właśnie wszystkich prawicach i lewicach, no robicie to samo. Ale nie no, znaczy okej, przyjmuję ten argument, tylko nie wszystkie audycje mogą w kontestacji w ogóle, nie wszystkie audycje wolnościowe muszą opierać się na schemacie, jak ma być w naszym idealnym państwie. Część musi być też trochę informacyjnych, bo tak, ci ludzie są odcięci od mediów. Zgadzam, tak, zupełnie się zgadzam. Na temat wolności ma tutaj bardzo duży wpływ ta wasza audycja na wolność. Powiedziałbym nawet, że negatywny. No. Dziękuję bardzo. To był rewolucjonista na antenie, bo już go zrzucam w takim razie. Tak, w ramach poparcia tej opinii i przekonania, że to jest racja, to ja chciałem powiedzieć, że ja i Filip głosujemy na SLD i zalecamy to wszystkim naszym słuchaczom serdecznie. Prosimy, głosujcie na SLD. Nie, dobra, nie głosujcie, dobra, to był żart. Ale, nie, był to żart. Pojawił się Kokman na czacie, to cześć Kokman, pozdrawiam cię. Ale wróćmy do tematu, bo kurczę, no nie będziemy teraz rozważać, czy tematy, czy warto rozmawiać o tym, o czym mówią wszyscy w mediach informacyjnych. No, w jednej audycji w kontestacji nie jest to chyba jakiś straszny grzech, a jeżeli tak, to niech mi Bóg odpuści. No, to teraz powiem, co powiedział Kwaśniewski na ten temat, bo Kwaśniewski też się wypowiedział. Co myśli, i już o polityce też do polityki globalnej się odwołał. Więc pan Kwaśniewski twierdzi, że PO pcha SLD w ramiona PiS. Dokładnie tak powiedział. Ponieważ takie podbieranie posłów może oczywiście wywołać i wywołało reakcję zwrotną obawy, że teraz wszyscy posłowie SLD, którzy mają jakąkolwiek charyzmę i są jakkolwiek przydatni, będą przekupieni, żeby wstąpili do Platformy Obywatelskiej. No więc w związku z tym reakcja jakaś zwrotna może się pojawić, no zawiążmy koalicję. No, a z kim można zawiązać? Z PSL? Nie, no bo oni są przecież z PO razem. No kto to może być jeszcze? PiS. Czy no, w ogóle słuchaj, rozważasz... się zastanawiam, taką... czy może po prostu Tusk nie prowokuje SLD i PiS, żeby faktycznie to wyglądało, jakby oni chcieli mieć jakąś koalicję, czy tak wiesz, prowokuje tą sytuację, bo też o niej mówił, też nie straszy, tak samo jak Korwin. Nie wiem, wiesz, w ogóle mi się wydaje, że koalicja SLD z PiS-em jest nierealistyczna. Dzień dobry. No, czy wiesz co, to jest właściwie... dwa te same produkty w różnych opakowaniach. No, ale te dwa produkty bardzo siebie nie lubią. Elektorat tych dwóch produktów walczy ze sobą na zabój i właściwie nie chce mieć ze sobą nic wspólnego, i ja też mówiąc szczerze. Więc kurczę, no gdyby PiS związał się z SLD, to byłby strzał w stopę, bo we wszystkie mohery odwróciłoby się od PiS-u. A jeśli by SLD poszło na wybory z PiS-em, to by ci wszyscy młodzi intelektualiści z Uniwersytetu Warszawskiego poszli po rozum do głowy i przestali na nich głosować. Ale nie wiem, czy wiesz, ale główna grupa wyborców, a przynajmniej bardzo duża grupa wyborców i SLD, i PiS, to są osoby powiązane w jakiś sposób z budżetówką, ze związkami zawodowymi i tak dalej. Oni mają swoje związki zawodowe. PiS ma tam swoją Solidarność, SLD też jakieś tam swoje związki zawodowe, wyleciały mi teraz nazwę akurat z głowy. I oni, wiesz co, nie wiem, jak baza ich, wiesz, baza ich wyborców jest wbrew pozorom całkiem podobna. Więc, no, ale nie jest tak. Wiesz, jest taki, kurczę, taki stereotyp, że PiSowiec to jest moher, tak, a SLD to jest gej, najlepiej jeszcze spod znaku krytyki politycznej. Nie mówię, że wszyscy z krytyki politycznej to geje zaraz, nie? Tylko mówię, wiesz, że najlepsze jest takie połączenie, jeżeli chodzi o stereotypowe patrzenie. No, tak nie jest do końca. To bardziej związki zawodowe, bym powiedział. Bardziej jakieś tam budżetówka i tak dalej, nie? No właśnie, no kurczę, w ogóle zastanawiam się, tak, czy takie... Czy właśnie taką grupą przekonaną do SLD to nie są już w większości tacy ludzie, którzy mają wodę z mózgu i którym Napieralski rozdał jabłko, a nie byli postkomuniści. Może ci teraz postkomuniści to są już w mniejszości, ale jednak to jest tak wyraźna grupa społeczna, nawet jeżeli będzie mała, to zniechęci się i zniechęci wyborców innych. Tak myślę. Znaczy, no wiadomo, no są takie tematy poruszane przez PiS, które są bardzo nieprzyjemne dla części wyborców SLD. Takie jak rozliczanie różnych właśnie postkomunistów, o których wspominasz. Ale z drugiej strony SLD też ma postulaty, wiesz, niepopularne wśród PiS-owców, nie? No pewnie tak, no. Na czasie rozmawia Kołkman z rewolucjonistą o monopolach? O monopolowym. Więc jeżeli chcecie z nimi porozmawiać, to chat.kontestacja.com. A ja teraz puszczam kolejnego dżingla, bo mam teraz fajny program do dżinglów. To jest bardzo pozytywny aspekt tego wszystkiego, co się dzieje teraz. To było jeszcze jakiegoś fajnego dżingla. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest on. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. i tym sposobem dodzwonił się do nas Kołkmen na antenę. Krawiec, zadzwoń później. Witamy Kołkmena. Cześć. Znaczy tak, dyskutujecie o tym SLD, jak sobie włączyłem kontestację, zobaczcie, o czym rozmawiacie i fajnie, bo ostatnio o tym dyskutuję na innym forum. Mamy co? Mamy PO, mamy PiS, mamy SLD, PSL i co? I tą kongres prawicy, nową prawicę, nie wiadomo jak to się wabi jeszcze, tak? Proszę, knyp. Knyp. A, kanapka. No. Okej, okay, knyp. I jeszcze Palikot jest jeszcze i Polska jest najważniejsza. O. Myślę, że mogą być takie, wiesz, hasło wyborcze proponowane już przez Kaltuza do książek, knypie. Tak. Aha, wiesz co, nie do książek, ludzie, starczy tych książek, właśnie za dużo tych książek było. No ten cały knyp to w ogóle, czy on ma jakieś struktury, czy wiadomo na przykład co? No ten knyp. Jakiś program w ogóle mamy do tej pory, czy nie? Bo na razie to Zomer zrobił na najwyższym czasie dyskusję, żeby ten program ustalić. Jacek Sierpiński napisał świetny artykuł o wolności tej niegospodarczej, tylko takiej obyczajowej. No ale zobaczymy, czy to w ogóle przejdzie, bo tak, przez miesiąc ustalamy nazwę, to przez pół roku będziemy ustalać program, a potem co, skład? Słuchaj, Kołkmen, no więc właśnie o tym cały czas, znaczy może nie, teraz nie mówimy, ale właśnie o tym wspomniałem na samym początku audycji, że właśnie na adres e-mail pilnesprawy@wipupr.pl nikt nie odpowiedział od 2 tygodni. Także to, tak, to jest ta organizacja UPR i Korwina. To jak ja wysyłam CV, jak czasami nie mam pracy, to mi szybciej odpowiadają niż z tego UPR-u wychodzi na to. Tak, no więc sami widzicie, że to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie dyskusja o ideach, piękne hasełka, kongresik, bawicie się dobrze, maszerujecie, a nic z tego nie wynika. No i teraz kto zostaje, więc w ten sposób po prostu knyp sam się zaorał, no. Na polu praktycznym. No więc co jeszcze zostało? No już nic więcej, znaczy... Ale i teraz mamy tak, mamy PiS, które jest zamordystyczne, które odpływa i praktycznie na arenie międzynarodowej nas kompromituje. Mamy PO, które nas kompromituje do tej pory. No i PSL w związku z tym też. No i jeszcze jest ta Polska, jest najważniejsza. Mhm. Ciekawa opcja. Palikot, no i SLD. No. Mhm. I co ty byś wybrał? Wiesz co ja bym wybrał? Okazuje się, że Polska jest najważniejsza, ma podobny problem co knyp. No i to chyba Korwin opisywał, że przyszedł Poncyliusz do UPR-u i nie wiadomo jaki oni mają program, nie? No nie wiadomo, czy ten Rybiński jest z nimi, czy on jest z knypem. No to też jakiś taki, nie wiem, taki odrzut agenturalnie zrobiony i nie wiem, robiący hałas w tej chwili już chyba nic o nich nie słychać. No jest Palikot ze swoim śmiesznym antyklerykalizmem, no ale i co w związku z tym? No PJN z tego jeszcze tylko nawiążę, z tego co pamiętam, to znaczy pamiętam doskonale, możecie na YouTubie zobaczyć, skompromitował się na kongresie Nowej Prawicy, mówiąc, że nie wie na co głosuje, ale Polska jest najważniejsza, zaprasza do koalicji kongres Nowej Prawicy, tak, więc no. No ale myślę, że wiesz, pod tym względem to do siebie pasowaliby trochę, nie? No tak, organizacyjnie zdecydowanie. Organizacyjnie tak, czyli błądzenie po łamacku. Natomiast właśnie i teraz organizacyjnie. No, czy Palikot jest zorganizowany organizacyjnie, tego nie wiem. Musiałbym... Wiesz co, ja ci powiem, że z tego co... Bo ja ich newsletter mam okazję czasem odbierać i są całkiem dobrze zorganizowani. Oni są najlepiej z tej całej trójki zorganizowani. Tylko oni mają do dupy postulaty, nie? Zaraz, tak do dupy. Najlepiej zorganizowani nie, chyba są SLD. Nie, oni mają znaczy przecież... nie, no mówię z tej trójki takiej, z tych takich małych partyjek, nie? Aha, czyli Palikot, PJN i knyp, tak? Tak. A my jesteśmy jeszcze partią, czy już partią? Nie wiem. Czy my? Ja tam nie wiem, nie wiem, czy się utożsamasz. No. No więc no chyba najbardziej zorganizowani są... jest SLD i pytanie właśnie, bo ostatnio Korwin w Łodzi był i mówił, że zdolność koalicyjna będzie taka, powiedzmy, że jak on wejdzie do Sejmu i będzie komuś brakowało, to może usiąść do stołu z każdym, nie? Ktoś tam rzucił hasła PO, PiS. Ja z sali zapytałem właśnie, dlaczego nie SLD i tam ludzie się oburzyli i pewnie tutaj nasze środowisko takie wolnościowe uważa, że SLD to jakieś komuchy, postkomucha. To nie są żadne postkomuchy i nawet sam Korwin mówi, że to zanie postkomuchy, tylko to są zwyczajni cynicy, którzy gadają lewacy literackie hasła, de facto robią swoje i nawet pod siebie, powiedzmy, robią albo ustawę Wilczka, bo to oni robili, albo powiedzmy obniżkę CIT-u. To postkomuchy są, nie, ja dalej uważam, że to są postkomuniści. Ich historia, oni wywodzą się w prostej linii z PZPR, no nie można o tym zapominać jednakowoż. Wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że nieważne, kim oni są, grunt, że oni mają jakąkolwiek władzę i cokolwiek powiedzą i cokolwiek tutaj zdecydują, no ten kraj jest ich. Po 20 paru latach cały czas ten kraj jest ich, więc oni mają interes, żeby o ten kraj dbać, wiesz? Nikt inny o ten interes nie dba. No, Platforma jest de facto tylko administratorką i już ten czas jej się wyczerpał, no. Ale Kokman, czy nie uważasz w takim razie, że mieli od 45 kraj i wtedy jakoś nie dbali? No mieli, no tak. No ale nie dbali, no. Od 46 de facto. No mieli, tylko wiesz to, no tak, tylko że chodzi o to, że te upartie, to środowisko utożsamiałbym z czymś takim, jak powiedzmy jakieś środowisko monarchistyczne w monarchii, nie? Że oni są de facto faktycznymi władcami, bo podejrzewam, że to oni mają w rękach służby, media i parę innych takich spraw. No troszeczkę im się noga powinęła przy aferze Rywina, poszli gdzieś tam do kwarantanny, ale ta kwarantanna się już kończy i ci ludzie są de facto właścicielami, faktycznymi właścicielami tego kraju, więc im najbardziej zależy, żeby ten kraj nie upadł. Oni gadają jakieś lewackie hasełka, ale zobacz, że de facto nic z tego nie realizują. A realizują coś zupełnie przeciwnego. Znaczy, co jest realizacją zupełnie czegoś przeciwnego? Bo... No na przykład, no zobacz, no jak możliwe, że komuchy, to jeszcze nie postkomuchy, zrobiły ustawę Wilczka albo obniżyły podatek. Dlaczego? No bo oni w tym kraju rządzą i chcą mieć dobrze dla siebie. No dobrze, ale to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to za kadencji SLD zniesiono wtedy na przykład ulgę, możliwość odliczenia sobie od podatku składki idącą na edukację, jeśli twoje dziecko na przykład uczy się w szkole prywatnej i oni to znieśli, no to masz słowo przeciwko, znaczy ustawy przeciwko ustawie, no. Robią jedno i drugie, robią amok, są nieprzewidywalni i zachowują się jak wariaci. No ale Filipie, no widzisz, no ulga podatkowa, obniżenie podatków to jest troszeczkę co innego. No ale... chyba większy kaliber jest to podnoszenie podatków. Jest to, bo to wiem tak, ja jeszcze pamiętam rządy SLD, szczególnie te rządy już Belki, to były takie marionetkowe rządy. I to jakiś rząd, który panował, ale nie rządził, on tam niewiele robił. Znaczy no... Podczas gdy PO to na tym swoim aktywizmem rozpiernicza wszystko, no najpierw Smoleńsk, jeszcze teraz te stadiony, wcześniej dopalacze, nie wiadomo przeciwko czemu będą walczyć, a czy SLD przeciwko czemuś walczyło. Dobrze, czyli Kokon, chcesz powiedzieć, dzwońmy, głosujmy na SLD, tak? Wiesz co, jeżeli nas interesuje jakieś realne działanie, no możemy głosować na SLD pod warunkiem takim, że powiedzmy, żeby odebrać głosy właśnie PO, PiS-owi i tym innym, no. Muszę się jeszcze nad tym palikotem zastanowić, ale no, po prostu, wiesz, nie mówię głosujmy na SLD, ale po prostu trzeba to rozważyć, no. No dobra, dzięki. Wiesz co, ja zagłosuję na SLD, jeszcze nie rozłączę mi na chwilkę, ja zagłosuję na SLD tylko wtedy, kiedy Korwin się nie zbierze. Jeżeli się zbierze i zacznie rzeczywiście, jeżeli program się ustali do połowy czerwca, to wtedy rzeczywiście Korwin będzie jakiś sensowny, ale jeżeli nic się nie zrobi, no to już dupa, no. Wtedy znowu będzie banda czworga i musimy wybierać mniejsze zło. No dobra, to był Kokman, dzięki wielkie za rozmowę, a teraz jest Krawiec na antenie. No to Krawiec, wypowiedz się. Witaj, Krawcza. Witajcie. Wydaje mi się, że pokojowymi metodami nic nie osiągniemy już. Kręcimy się w kółko i zaczynamy... No to ja widzę, że mamy niezłą audycję. Między obalmy rewolucyjnie ten system, aby po chwili usłyszeć, że, znaczy chwilę wcześniej, głosujmy na SLD. Tak. Jestem ciekawy, jak co powie następny słuchacz, ale... A miało być o Arłukowiczu, nie? Takie. No dobra, ale mów Krawcze, bo teraz jest antena twoja. Spoko, no oglądałem sobie ostatnio Spartakusa i wydaje mi się... Fajny serial swoją drogą. Że przydałby nam się taki Spartakus, bo na dobrą sprawę jesteśmy niewolnikami już. Wszystko jest troszeczkę tak ugrzecznione, trochę bardziej ładne i kolorowe, ale jesteśmy traktowani jak biomasa po prostu, którą... Znaczy, no ludzie się w sumie stali taką trochę biomasą, moim zdaniem. Sprzedali swoją wolność, ducha walki i te inne fajne rzeczy za gadżety, za wygodę. A ja uważam, że powinniśmy po prostu chwycić za broń i... Krawiec, ale no znaczy... Tych skurwysynów. Przepraszam, że powiem tak, ale mam już tego po prostu dość. Każdego kolejnego dnia idę do sklepu i płacę tyle, że łapię się za głowę po prostu. Oddaję połowę swojej kasy, nic mi już nie wolno, nie mogę sobie nawet napić się piwa, kurczę, w parku, no nic nam nie wolno, już mam tego wszystkiego dosyć i nie będę stąd uciekał, tylko będę robił wszystko, żeby ten system sparaliżować, dowalić mu i skopać go po jajach po prostu. No właśnie, Krawcze, powiedz mi, czy ty będziesz na Contest Campie, bo chciałem tak tutaj nawiązać później, ale to tak pokrętnie nawiązać, no będziesz na Contest Campie? Nie będę. No to strasznie, do dupy. Bo z tego co wiem, to przy okazji interesujesz się fechtunkiem i mógłbyś od razu przeprowadzić szkolenie. Ale no, skoro nie, to pewnie będziemy musieli sami się okładać kijami. I mógłbyś dołączyć do frakcji rewolucyjnej wraz z Mariusem. I rewolucjonistą, jeżeli rewolucjonista padnie. Słuchajcie, ja mówię na serio, naprawdę tak uważam i ostatnio jak była ta sprawa z kibolami, to zdałem sobie sprawę, że to jest w zasadzie jedyna taka większa zorganizowana grupa społeczna, która ma jeszcze jaja, aby walczyć na przykład z psiarnią, aby wyjść na ulicę i zrobić rozpierduchę w obronie jakichś swoich idei, a wszyscy inni to zamienili się w takie zombie, w ludzi, którzy mają syndrom niewolnika, którzy już w ogóle nie wyobrażają sobie, że mogliby podnieść dłoń na swojego władcę i pana i po prostu się ludzie boją. Nawet dzisiaj ludzie no, potrafią niektórzy walczyć, bo chodzą na jakieś tam sztuki walki czy coś, ale stracili tą umiejętność na przykład, żeby no powiem brutalnie, kogoś zabić, prawda, w walce, w obronie swojej wolności na przykład. Ludzie sobie już tego nie wyobrażają, nie? No jak ja mógłbym zabić kogoś i mordercą być? A ja bym mógł. No okej, okay, ale Krawiec, kurczę, znaczy bo tak, no kibole wyszli na ulicę i, znaczy okej, nie kibole, kibice, ponieważ zamknięto im stadiony, ale czy uważasz, że oni byliby w stanie się poświęcić i wyjść na ulicę dlatego, że was podnieśli? No nie wyszli. Mogliby, bo to są ludzie, którzy mają jeszcze coś takiego jak duma i honor i patriotów tam jest sporo i dlatego rząd ich zaatakował teraz, no bo to prawica taka jest, nie? Która w razie czego może stworzyć no właśnie problem. To nie jest taki standardowy wyborca PO, któremu wystarczy jakiś, że mu dadzą serial o policjantach w TV. I usiądzie sobie przed telewizorkiem i sobie pogląda, tylko to jest człowiek, który potrafi walczyć. No, no okej, okay, ale czy on właśnie chce walczyć? On nie chce walczyć o wyższe podatki. Jego interesuje tylko wtedy, kiedy zamykają mu stadiony. No to dosyć kiepska armia, która się chce tylko o nie wiem... O swoją budę bić. No. Może trzeba nimi jakoś pokierować, no na takiej zasadzie, no tak... Upraszczając, my mamy bardziej łeb, prawda, a oni bardziej mięśnie i może się zjednoczyć trzeba. I... No to wiesz, tak nie do końca, bo tam też jest dużo inteligentnych ludzi, więc tak nie uogólniałbym tak. No też bym nie chciał uogólniać, no ale no to jeśli jest, no to tym lepiej. No to trzeba, a może trzeba ich jakoś nakierować i połączyć siły czy coś. Ja już mam dość takiego kręcenia się w kółko i nawet jeśli uda nam się doprowadzić do sytuacji, że partie te, które my popieramy, z którymi się zgadzamy, zdobędą wyższe poparcie, to czy to coś zmieni? Nawet jakby taki knyp teraz zebrał, nie wiem, 100% poparcia i Korwin został imperatorem, to nie wiem, no co to zmieni? Ja nie wierzę już w jakieś takie rozwiązania długofalowe, na zasadzie debat, rozmów i edukowania innych. To nic nie zmieni. To nawet jak się coś zmieni, to tylko trochę i będzie to trwało 10 lat. No to powstanie. No, ja bym zrobił jednak jakąś rewolucję małą. Rozpierduchy. No dobra, to... Dobrze, w porządku. No to już jest was dwóch, dwoje razem z Mariusem. Znaczy, no to dalej, no to działajcie. No, no, jak no się okay. No, czemu nie? Ja bym prostował. Ja też. To byłby bojowy krawiec w kontestacji. Pożegnaj się, krawiec, ze słuchaczami. Cześć. No to był krawiec. Cześć, dzięki za telefon. I teraz mamy znowu rewolucjonistę na antenie. Powiedz coś ciekawego. No, ale rewolucjonista? Rewolucjonista się chyba teraz nie odezwie. Ewentualnie zaraz coś krzyknie, albo nie wiem. Czy to taka rewolucja w dziedzinie dźwięków, tak? Rewolucja w dziedzinie dźwięków. Nie, no nie bądźmy tacy, no. Rewolucjonista, jesteś z nami? Masz jeszcze chwilę. No. Poczekam jeszcze parę sekund i chyba... Dobra. To był rewolucjonista na antenie kontestacji. Pozdrawiamy go, nawiasem mówiąc. Dobra. To co? Zaczynamy rewolucję. 2212-95321 kontestacja.com na Skype'ie i chat.kontestacja.com. Tak, rewolucja już trwa, pierwsze strzały padły. No, jeszcze dzwoni Kołkman. Przepraszam, ale musiałem go odebrać, bo to jest pewnie osoba, która ma coś jeszcze ciekawego do dodania. Kołkman, powiedz coś. No znowu, no dzieciaki bawią się w rewolucję, no ludzie nie chcą już rewolucji, no tak ktoś, ludzie rzeczywiście wolą gadżety. Kto wam pójdzie z rewolucją? Mariusz czy krawiec? No wiadomo, to jest po prostu wynik tylko i wyłącznie frustracji, no. Rewolucja zjada własne dzieci. Nie lubię po prostu takiego gadania tych wolnościowców, czy nawet takich hardkorowych, zamordystycznych libertarian, którzy od razu chcieliby rewolucji. Bo to jest tak, że to jest po prostu hipokryzja. Oni nas zabijali, znaczy oni nam kradli, to my ich prawnie osądzimy i też ich zabijemy. No to jest bez sensu, no. Władze o tak zwyczajnie nie oddadzą, wojny nie ma co robić, bo jeszcze zginą niewinni. Ja uważam, że droga do wolności po prostu jest taka, że należy powoli wszystko konkretnie prywatyzować i niech zostanie to, co jest. Podam tylko dwa przykłady, powiedzmy, jak zrobiona rewolucja, jak zrobiona ewolucja. Pierwsza sprawa, rewolucja. Tablice rejestracyjne 12 lat temu. Do 99 roku były, powiedzmy, ja jestem ze Skierniewic, nie? Mhm. To były te tablice białe na czarnym, tylko że jeszcze z przodu były eski. Później był podział administracyjny, to z przodu były elki, bo to łódzkie, a jeszcze po 3 latach trzeba było wymieniać na tablice białe z czarnymi napisami. No i wyobraź sobie, że jesteś takim kierowcą i co 2-3 lata musisz wymieniać tablice rejestracyjne. I to ludzi strasznie wkurza. A z kolei przypadek ewolucji, który dobrze działał i się sprawdza, no to powiedzmy rynek telekomunikacyjny. Był państwowy monopolista, czyli była TEPSA. Otwarto ten rynek, czyli pozbawiono monopolu. W tej chwili mamy konkurencję. Netia na przykład ma teraz fajną ofertę, że jaki masz drut, taki masz internet. I zobaczcie, no minęło parę lat i w tej chwili każdy może mieć internet tyle ile drut mu pociągnie, nie? Nie on druta, tylko tyle ile drut mu pociągnie. I to jakoś działa, jest sensowne, ludzie są zadowoleni. Praktycznie ci, którzy mieli dawniej TEPSę, cały czas ją mają. Nie potrzeba, nikt nie musi biegać do jakichś urzędów i kombinować. I po prostu zostaje stary system, a w miejsce tego, obok tego powstają jakieś nowe alternatywy. I w ten sposób jest wolność, bo jest wybór. A nie tak, że robimy rewolucję i restujemy wszystko i tylko po prostu burzymy niepokój. No bo tak się nie da, no. Kołkman, powiedz mi, czy będziesz na Contest Campie? A co to ma do tego, co ja powiedziałem? Kompletnie nic. Znaczy, może niektórzy ludzie, którzy cię słyszeli teraz, chcieliby z tobą pogadać na żywo. No można zawsze pogadać na żywo. Pogadać. Nie, Kołkman, dobra. Nie wiem jak z robotą, czy gdzie i jak będę pracował. Ale postaram się, no może będę. Rowerem może pojadę, no zobaczę. No daleko nie. To ja zapraszam. A co do twoich słów, to co może niektórych zdziwić, to w tym wypadku okazałeś się być głosem rozsądku. No, niektórych tych... Jak to zdziwić? To co, ja nie byłem głosem rozsądku? A ja mówię, że niektórych to może zdziwić, ponieważ są osoby, które mają zdecydowanie inne opinie niż ty i się z tą bardzo mocno nie zgadzają, bo jak wiesz, chyba jest osobą dość kontrowersyjną, masz dość kontrowersyjną. Wiesz, ja po prostu staram się myśleć tak praktycznie, tak wiesz, jak Marx kazał, że musi, że z żadnych teorii i niepotrzebnych frustracji, gadania o niczym, tylko i wyłącznie po prostu praktycznie, no i co, rewolucja, no. No, mało tak, praktyczne. Rewolucja to jest zamordyzm, rewolucja to jest tyrania, no i co, i w imię wolności, no każda rewolucja de facto była w imię wolności, a bolszewicka to nie, oni też chcieli równości, dobrobytu, braterstwa i jak się to skończyło? No, i to był Kołkmen, który mówił mądrze. Cześć. Już go rozłączyłem, nawet nie miał okazji się pożegnać. Ktoś napisał na czacie, teraz nie my ciągniemy druta, teraz drut ciągnie nam. Tak, to jest kontestacja.com, bardzo niepoprawne polityczne radio. Dzwoni rewolucjonista. Ciekawy jestem, czy teraz się odezwie, co? Mam taką nadzieję, wiesz? Ostatnia szansa, cześć rewolucjonista. No jestem. No to, cześć. No to oczywiście mam zupełnie odmienne zdanie niż Kołkmen. To są wszystko szczegóły, to, że ty masz internet i tak dalej, że ludzie mają internet, to jest ważne, że za ten internet wszyscy przecież płacą i to duże pieniądze w porównaniu do tego, co zarabiają, a wiesz, jeszcze po odliczeniu tych wszystkich podatków, które płacą i tak dalej. No, można się interesować takimi bzdetami jak tym, że internet jest teraz już, można powiedzieć, wolność, bo można mieć taką prędkość, na jaką ci kabel pozwala, ale widzisz, chodzi o to, że przecież ten internet teoretycznie to mógłbyś mieć zupełnie za darmo, gdyby to była wolność. I widzisz, jest jeszcze taka kwestia, że mnie na przykład zupełnie nie urządza płacenie podatków komuś, komu to się po prostu zupełnie nie należy. No z jakiej racji ja pracując miałbym płacić podatki na kogokolwiek, po prostu trzeba się za to po prostu wziąć, no nie wiem, albo spać i się zajmować internetem tym, że jest i bzdurami takimi jak PiS, PO i różne inne knypy, no trzeba się wziąć po prostu porządnie za to, ale nie siłą, bo siłą już próbowali, no trzeba pomyśleć trochę. Słuchaj, tylko wytłumacz słuchaczom, co znaczy, że w wolności internet byłby za darmo, bo tego ja nie zrozumiałem, mówiąc szczerze. No, byłoby tak po prostu, że rzeczywiście wtedy miałbyś taką prędkość internetu, na jaką ci kabel pozwala i wcale za to byś nie płacił. No za darmo. Jak? A czemu bym nie płacił? Kto by mi w takim razie go dostarczał, jeżeli byłby za darmo? Widzisz, gdyby ludzie wzięli się wszyscy zebrali do kupy, no kupy, gdyby się ludzie po prostu zgromadzili razem, zaczęli wszystko robić razem, w sensie wspólnie siać, wspólnie zbierać. Ja wiem, że to trochę marksistowsko brzmi, ale to jest całkiem zupełna ideologia od tamtej. Ale jakby ludzie po prostu zaczęli wspólnie myśleć, doszliby po pewnym czasie do wniosku, że można również wspólnie się edukować, wspólnie się wspierać i wspólnie dzielić dobrami, usługami, w tym również internetem. Wow, to już no naprawdę, nie wiem co mam powiedzieć. Dobra, dzięki rewolucjonisto, wystarczy tego dobrego. Ojejku. Dobra, mamy 2 minuty, mamy czas na szybki telefon, ostatni telefon już. Bo... Znaczy ja jestem, mówiąc, że trochę zszokowany ostatnimi minutami, wiesz? No taki dziwny. Dobra, teraz Marek gada. Cześć Marek. O, witam cię. No cześć Marku. Ja, przepraszam, ale ja dostaję gęsie skórki, jak słyszę rewolucjonistę. No. To w dużej mierze zrozumiałe jest. Ale nie, każdy może mieć swoje poglądy w kontestacji, broń Boże, przecież nie jesteśmy komunistami, żeby zakazywać, mieć wspólne wszystko. Nie, ja mu nie zakazuję, ale sorry, nie będzie mnie uczył wolności koleś, który żyje na zasiłkach, prawda, i to uważa za walkę z systemem. Ło, dobra, słuchaj, masz coś do dodania, czy chcesz tylko na rewolucjonistę narzekać? Wiesz co, nie, chciałem po pierwsze odpowiedzieć na rewolucjonistę, bo już mnie, kurde, denerwuje koleś, który mnie poucza, który korzysta z systemu, a nie walczy z nim, a namawia wszystkich do walki. Ja myślę, że przewrót taki siłowy to jest tylko kwestia czasu w Polsce. Tak jak się posypały te kraje tam, Egipt i reszta, prawda? Ja myślę, że jak dojdziemy do podobnego poziomu, to będzie to samo u nas. Też ludzie wyjdą. Tylko pytanie, czy nie chodzi trochę partiom politycznym o to, żeby tak podzielić naród, żeby nie było podobnie jak, powiedzmy, w latach 70. bodajże, tu się mogę pomylić, jak to robotnicy się kłócili ze studentami. A, no tak, no, no to, to by było dosyć... Poza tym, kurczę, znaczy ja mam wrażenie, że jeżeli taka rewolucja, o której mówisz, doszłaby do skutku, to ona nie byłaby za wolnym rynkiem i za jakąś normalnością, nie, tylko za tym, żeby większe zasiłki były. Ale ja zdecydowanie tak, też tak myślę, tylko że to jest jedyna szansa, żeby ludzie w ogóle wyszli. No mówię, boję się, żeby była taka sama sytuacja, że jedni powiedzą, nie, no przecież my z wami nie pójdziemy, prawda? No tak, no to jeszcze jedno gorsze od drugiego w sumie. No. No dobra. A z drugiej strony, słuchajcie, no poszlibyście z takimi anarchokomunistami obalać PO, bo ja mówiąc szczerze, stanąłbym po stronie takiego PO w tym wypadku. No, nie wiem, wiecie, mówiąc szczerze, to są ciężkie tematy i trzeba kończyć. Nie, po prostu ciężko mi w ogóle, o czym my dyskutujemy, no? Czy warto walczyć, być po stronie PO, czy głosować na SLD, czy może jeszcze coś innego? A mieliśmy o Arłukowiczu gadać. No, okej. Okay. A właśnie, to może co sądzisz, Marku, o Arłukowiczu? Tak na koniec? No to jest ten, co tam jakieś przejścia robił. Tak, tak, fuzja tak. Do Platformy. No przecież to jest normalne, no. Wiesz, on to zrobił przynajmniej oficjalnie, nie tak jak to niektórzy robią tak po cichu gdzieś tam. Przecież on jest politykiem, a nie jest, nie wiem, guru jakimś od spraw. No od polityka nikt nie powinien się spodziewać moralności od żadnego. No, dokładnie, no przepraszam bardzo. No to jest przecież osoba, która ma grać tak naprawdę, bo polityka to jest gra. Więc nie... Dla mnie, co tam się dzieje wśród tych polityków? No, oni są i tak dla mnie niewiarygodni. Jak ktoś się bierze za politykę, to jest trochę mało wiarygodny jednak. Bo choćby nie wiem, jak bardzo się starał i tak się musi zacząć układać z jakimiś tam... No dobra. Dobra, Marek, kończymy audycję. To był właściwie podsumowanie takie i co do braku wiary, co do polityków i co do rewolucjonisty, który ma bardzo dziwne poglądy jak na słuchacza kontestacji, chociaż... Chociaż słucha kontestacji. Chociaż słucha i może mu wyjdzie to na dobre. Dobrze, to mówił dla was Filip Szarecki. No to cześć Marek, żegnamy cię. Tak, właśnie. Tak, i zapraszamy na kontest tam każdego z naszych słuchaczy. Jakoś zawsze pod koniec wy się rozdzwaniacie, a na początku tak mniej. No to macie za swoje. No to się kończy szybciej niestety. Znaczy telefon się kończy szybciej. No, dobra, to w takim razie ja dziękuję wszystkim za dzisiejszą audycję, która była zupełnie niepoukładana. I nazywa... no, ale... I właśnie chciałem powiedzieć, że podczas tej audycji mogliście do mnie mówić Filip Szarecki. No. A do ciebie Skała, jak można było mówić? A do mnie, wiesz co, do mnie w sumie to Paweł Skała jakoś. Czyli Skała w skrócie, najlepiej. No to ja w takim razie jeszcze raz żegnam wszystkich, do usłyszenia za tydzień. No. Znaczy, za tydzień bez godziny. Za tydzień bez godziny, tak, bo jeszcze blok muzyczny. No. No właśnie to bez dwóch godzin, bo 22, a tydzień to będzie tydzień bez dwóch godzin, tak. No dobra, to puszczam hamowanie i promocję kontest klubu, kontest kampu. No. Nie boisz się przygody? Nie boisz się pojechać w dzicz z nieznanymi ludźmi i poznać ich twarzą w twarz? Tych, których do tej pory znałeś tylko z czata kontestacji? Skype'a? Nie wahaj się! Przyjedź na Contest Camp 3! Tam razem poznamy się, zorganizujemy, będziemy się świetnie bawić, posłuchamy koncertu Martina, pogramy w gry terenowe, na gitarach, bębnach i pośpiewamy dziarskie pieśni, a także dowiemy się czegoś z różnych prelekcji. Wpadnij, ja się wybieram. Już niedługo.